จีวรวรรค 3. ตติยกฐินสิกขาบทว่าด้วยกฐินเดาะข้อที่3เรื่องภิกษุรับอาการละจีวรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอาการละจีวรได้เกิดขึ้นแก่ภิกษุรูปหนึ่งท่านจะทำจีวรแต่ผ้าไม่พอจึงพยายามดึงผ้านั้นให้ยืดแล้วรีดเป็นหลายครั้งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปตามเสนาสนะทอดพระเนตรเห็นเธอพยายามดึงผ้านั้นให้ยืดแล้วรีดเป็นหลายครั้งจึงเสด็จเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นครั้นถึงแล้วตรัสถามว่าเธอพยายามดึงผ้านั้นให้ยืดแล้วรีบเป็นหลายครั้งเพื่ออะไรภิกษุนั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์ได้ผ้าที่เป็นอากาลจีวรครั้นจะทำจีวรผ้าไม่พอดังนั้นจึงพยายามดึงผ้านั้นให้ยืดแล้วรีบเป็นหลายครั้งพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอมีความหวังจะได้ผ้าสำหรับทำจีวรอีกหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่ามีความหวังพระพุทธเจ้าข้าทรงอนุญาตอาการละจีวรลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีคาถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้รับผ้าที่เป็นอาการละจีวรแล้วเก็บไว้โดยมีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มต่อมาภิกษุทั้งหลายทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้รับผ้าที่เป็นอากาลจีวรเก็บไว้ได้โดยมีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มจึงรับผ้าที่เป็นอากาลจีวรเก็บไว้เกิน1เดือนผ้าเหล่านั้นถูกมัดรวมเป็นห่อห่อแขวนไว้ที่ราวท่านพระอานนท์เที่ยวไปตามเสนาสนะเห็นผ้าเหล่านั้นถูกมัดรวมเป็นห่อห่อแขวนไว้ที่ราวจึงถามภิกษุทั้งหลายว่าผ้าเหล่านั้นถูกมัดรวมเป็นห่อห่อแขวนไว้ที่ราวเป็นของใครภิกษุทั้งหลายตอบว่าผ้าเหล่านี้เป็นอากาลจีวรพวกกระผมเก็บไว้โดยความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มพระอานนท์ถามว่าเก็บไว้นานเท่าไหร่ภิกษุทั้งหลายตอบว่าเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนขอรับพระอานนท์ตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงรับผ้าที่เป็นอากาลจีวรเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนเล่าครั้นท่านตำหนิภิกษุเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายรับผ้าที่เป็นอากาลจีวรเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าละถึงภิกษุทั้งหลายฉะไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นจึงรับผ้าที่เป็นอากาลจีวรแล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติเมื่อจีวรของภิกษุสำเร็จแล้วเมื่อกฐินเดาะแล้วอาการละจีวรเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุต้องการก็พึงรับไว้ได้ครั้นรับแล้วพึงรีบให้ทำเป็นจีวรถ้าผ้านั้นมีไม่พอเมื่อมีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มภิกษุนั้นพึงเก็บผ้าสำหรับทำจีวรนั้นไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนเพื่อเพิ่มผ้าสำหรับทำจีวรที่ยังขาดให้ครบถ้าเก็บเกินกำหนดนั้นแม้มีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มต้องอาบัตินิสักขิยะปาจิตตีเรื่องภิกษุรับอากาลจีวรจบสิกขาบทวิภังคำว่าเมื่อจีวรสำเร็จแล้วหมายความว่าจีวรของภิกษุทำเสร็จแล้วสูญหายแล้วฉีบหายแล้วถูกไฟไหม้เสียแล้วหรือภิกษุหมดหวังว่าจะได้ผ้ามาเย็บเป็นจีวรคำว่าเมื่อกฐินเดาะแล้วหมายความว่ากฐินเดาะด้วยมาติกาอย่างใดอย่างหนึ่ง ในมาติกา8หรือสงเดาะกฐินในระหว่างที่ชื่อว่าอากาลจีวรได้แก่ผ้าที่เกิดขึ้นตลอด11เดือนในเมื่อไม่ได้กลางกฐินผ้าที่เกิดขึ้นตลอด7เดือนในเมื่อได้กลางกฐินแล้วแม้ผ้าที่เขาถวายเจาะจงในการนี้ชื่อว่าอากาลจีวรคำว่าเกิดขึ้นคือเกิดจากสงฆ์จากคณะจากญาติจากมิตรหรือที่เป็นผ้าบางสกุลหรือที่ได้มาด้วยทรัพย์ของตนคำว่าต้องการคือเมื่อต้องการก็รับไว้คำว่าครั้นรับแล้วพึงรีบให้ทำคือพึงให้ทำเสร็จภายใน10วันคำว่าถ้าผ้านั้นมีไม่พอคือผ้าไม่เพียงพอที่จะทำเป็นไตรจีวรผืนใดผืนหนึ่งคำว่าภิกษุนั้นพึงเก็บผ้าสำหรับทำจีวรนั้นไว้ไม่เกินหนึ่งเดือนคือเก็บไว้ได้หนึ่งเดือนเป็นอย่างมากคำว่าเพื่อเพิ่มผ้าสำหรับทำจีวรที่ยังขาดให้ครบคือเพื่อจะให้ผ้าที่ยังขาดครบบริบูรณ์คำว่าเมื่อมีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มคือมีความหวังว่าจะได้จากสงฆ์จากคณะจากญาติจากมิตรหรือที่เป็นผ้าบางสกุลหรือที่ได้มาด้วยทรัพย์ของตนจีวรที่มีความหวังว่าจะได้มาคำว่าถ้าเก็บเกินกำหนดนั้นแม้มีความหวังว่าจะได้ผ้ามาเพิ่มอธิบายว่าจีวรที่หวังเกิดขึ้นในวันที่จีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วพึงทำให้เสร็จใน10วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้2วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้3วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้4วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้5วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้6วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้7วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้8วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้9วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้10วันพึงทำให้เสร็จใน10วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อมีจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้11วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้12วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้13วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้14วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้15วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้16วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้17วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้18วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้19วันในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้20วันพึงทำให้เสร็จใน10วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้21วันพึงทำให้เสร็จใน9วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้22วันพึงทำให้เสร็จใน8วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้23วันพึงทำให้เสร็จใน7วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้24วันพึงทำให้เสร็จใน6วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้25วันพึงทำให้เสร็จใน5วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้26วันพึงทำให้เสร็จใน4วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้27วันพึงทำให้เสร็จใน3วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้28วันพึงทำให้เสร็จใน2วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้29วันพึงทำให้เสร็จใน1วันจีวรที่หวังเกิดขึ้นในเมื่อจีวรผืนเดิมเกิดขึ้นแล้วได้30วันพึงอธิษฐานวิกัปสละให้ผู้อื่นในวันนั้นถ้าไม่อธิษฐานไม่วิกัปหรือไม่สละให้ผู้อื่นเมื่อรุ่งอรุณวันที่31จีวรเป็นนิสสัคคีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีอย่างนี้วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสัคคีสละแก่สงภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอากาลจีวรผืนนี้ของกระผมเกินหนึ่งเดือนเป็นนิสสัคคีกระผมสละอากาลจีวรผืนนี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัคคีเธอสละแก่สงถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญอากาลจีวรผืนนี้ของกระผมเกินหนึ่งเดือนเป็นนิสสัคคีกระผมสละอากาลจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสัคคีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับอากาลจีวรผืนนี้ของกระผมเกินหนึ่งเดือนเป็นนิสสัคคีกระผมสละอากาลจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่านจีวรที่หวังเกิดขึ้นเนื้อผ้าไม่เหมือนกับจีวรเดิมที่เกิดขึ้นแล้วและวันคืนก็ยังเหลืออยู่เมื่อไม่ต้องการจะทำก็ไม่ต้องทำบทภาชณีนิสสัคคียปาจิตตีจีวรเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินแล้วต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรยังไม่ได้อธิษฐานภิกษุสำคัญว่าอธิษฐานแล้วต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรยังไม่ได้วิกลับภิกษุสำคัญว่าวิกลับแล้วต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรยังไม่ได้สละให้ภิกษุสำคัญว่าสละให้แล้วต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรยังไม่สูญหายภิกษุสำคัญว่าสูญหายแล้วต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรยังไม่ฉิบหายภิกษุสำคัญว่าฉิบหายแล้วต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรยังไม่ถูกไฟไหม้ภิกษุสำคัญว่าถูกไฟไหม้แล้วต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีจีวรยังไม่ถูกโจรชิงภิกษุสำคัญว่าถูกโจรชิงแล้วต้องอาบัตินิสสัคคียปาจิตตีติกะทุกกฏจีวรเป็นนิสสัคคีภิกษุไม่สละใช้สอยต้องอาบัติทุกกฏจีวรยังไม่เกินหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่าเกินแล้วต้องอาบัติทุกกฏจีวรที่ยังไม่เกินหนึ่งเดือนภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฏจีวรยังไม่เกินหนึ่งเดือนภิกษุสำคัญว่ายังไม่เกินไม่ต้องอาบัติอานาปฏิวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุอธิษฐานภายในหนึ่งเดือน 2. ภิกษุผู้วิกลับไว้3. ภิกษุผู้สละให้ไป 4. ภิกษุผู้มีจีวรสูญหาย 5. ภิกษุผู้มีจีวรฉิบหาย 6. ภิกษุผู้มีจีวรถูกไฟไหม้ 7. ภิกษุผู้มีจีวรถูกโจรชิงเอาไป 8. ภิกษุผู้มีจีวรถูกถือเอาไปโดยวิสาสะ 9. ภิกษุวิกลจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติตติยกฐินสิกขาบทที่3จบจีวรวรรค 4. ปุราณะจีวรสิกขาบทว่าด้วยการให้ซักจีวรเก่าเรื่องพระอุทายีกับอดีตพัญญาและถึงทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอใช้ภิกษุณีซักจีวรเก่าจริงหรือพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงถามว่าอุทายีนางเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติพระอุทายีทูลตอบว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษชายผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมความน่าเลื่อมใสหรือไม่น่าเลื่อมใสของหญิงผู้ไม่ใช่ญาติโมฆบุรุษเธอนั้นใช้ภิกษุณีผู้ที่ไม่ใช่ญาติให้ซักจีวรเก่าโมฆบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักให้ย้อมหรือให้ทุบจีวรเก่าต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีเรื่องพระอุทายีกับอดีตพัญญาจบสิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าผู้ไม่ใช่ญาติคือไม่ใช่คนที่เกี่ยวเนื่องกันทางมารดาหรือทางบิดาตลอด7ชั่วคนที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายที่ชื่อว่าจีวรเก่าได้แก่ผ้าที่นุ่งแล้วแม้เพียงหนึ่งครั้งผ้าที่ห่มแล้วแม้เพียงหนึ่งครั้งภิกษุสั่งว่าจงซักต้องอาบัติทุกกฎจีวรที่ภิกษุณีซักแล้วเป็นนิสสักขีภิกษุสั่งว่าจงย้อมต้องอาบัติทุกกฎจีวรที่ภิกษุณีย้อมแล้วเป็นนิสสักขีภิกษุสั่งว่าจงทุบต้องอาบัติทุกกฎเมื่อภิกษุณีใช้มือหรือตะลุมพุกทุบเพียงหนึ่งครั้งจีวรเป็นนิสสักขีคือเป็นของจำต้องสละแก่สงฆ์แก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละจีวรที่เป็นนิสสักขีอย่างนี้วิธีสละจีวรที่เป็นนิสสักขีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรเก่าผืนนี้กระผมใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักเป็นนิสสักขีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสักขีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงฆ์เฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรเก่าผืนนี้กระผมใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักเป็นนิสสักขีกระผมสละจีวรเก่าผืนนี้แก่ท่านทั้งหลาย

ภิกษุใช้ซักจีวรที่ยังไม่ได้ใช้สอย 4. ภิกษุใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซักบริขารอย่างอื่นนอกจากจีวร 5. ภิกษุใช้สิกขมานาให้ซัก 6. ภิกษุใช้สามเณรีให้ซัก 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติปุราณจีวรสิกขาบทที่4จบจีวรวรรค 5. จีวรปฏิฆะนะสิกขาบทว่าด้วยการรับจีวรเรื่องภิกษุณีอุบลวรรณาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นภิกษุณีอุบลวรรณาพักอยู่ณกรุงสาวัตถีเวลาเช้าภิกษุณีอุบลวรรณาครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักผ่อนกลางวันนั่งที่โคนไม้ต้นหนึ่งสมัยนั้นพวกโจรขโมยแม่โคมาฆ่าแล้วถือเอาเนื้อเข้าป่าอันธวันหัวหน้าโจรมองเห็นภิกษุณีอุบลวรรณานั่งพักกลางวันครั้นเห็นแล้วจึงคิดว่าหากพวกลูกน้องเราพบเข้าจะประทุษร้ายนางจึงเลี่ยงเดินไปทางอื่นเมื่อปิ้งเนื้อสุกหัวหน้าโจรเลือกเนื้อดีๆเอาใบไม้ห่อแขวนไว้ที่ต้นไม้ใกล้ภิกษุณีแล้วกล่าวว่าเนื้อห่อนี้เราให้แล้วสมณะหรือพราหมณ์เห็นแล้วจงถือเอาไปเถิดภิกษุณีออกจากสมาธิได้ยินคำที่หัวหน้าโจรพูดจึงถือเอาเนื้อไปที่พักครั้นราตรีผ่านไปนางจัดเนื้อชิ้นนั้นให้เรียบร้อยแล้วใช้อุตราสงห่อเหาะไปยังพระเวฬุวันวิหารเช้าวันนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเหลือท่านพระอุทายีอยู่เฝ้าพระวิหารภิกษุณีอุบลวรรณาเข้าไปหาแล้วถามว่าท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนท่านพระอุทายีตอบว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จไปบิณฑบาตในหมู่บ้านภิกษุณีกล่าวว่าโปรดถวายเนื้อชิ้นนี้แด่พระผู้มีพระภาคท่านพระอุทายีกล่าวว่าน้องหญิงพระผู้มีพระภาคจะทรงอิ่มหนำด้วยเนื้อที่ถวายถ้าเธอถวายอันตรวาสกแก่อาตมาอาตมาก็จะอิ่มหนำด้วยอันตรวาสกเช่นกันภิกษุณีกล่าวว่าพระคุณเจ้าความจริงดิฉันเป็นมาตุคามหาลาภได้ยากทั้งผ้าผืนนี้ก็เป็นจีวรผืนสุดท้ายที่จะครบ5ผืนดิฉันถวายไม่ได้ท่านพระอุทายีกล่าวว่าน้องหญิงเปรียบเหมือนบุรุษให้ช้างแล้วก็ควรสละสรรพคับสำหรับช้างด้วยเธอก็เหมือนกันถวายชิ้นเนื้อแด่พระผู้มีพระภาคแล้วก็จงสละอันตรวาสกแก่อาตมาเถิดครั้นถูกท่านพระอุทายีพูดรบเร้านางจึงถวายอันตรวาสกแล้วกลับที่พักพวกภิกษุณีผู้คอยรับบาตรและจีวรถามนางว่าอันตรวาสกของคุณแม่อยู่ที่ไหนนางจึงบอกเรื่องนั้นให้ทราบภิกษุณีทั้งหลายจึงตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงรับจีวรจากมือภิกษุณีเล่ามาตุคามีลาภน้อยแล้วบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงรับจีวรจากมือภิกษุณีเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอรับจีวรจากมือภิกษุณีจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสถามว่าอุทายีนางเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติพระอุทายีทูลรับว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะ

โดยมิได้แลกเปลี่ยนกันเป็นนิสักขีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสักขีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านขอรับจีวรผืนนี้กระผมรับมาจากมือภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติโดยไม่ได้แลกเปลี่ยนกันเป็นนิสักขีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่านบทภาชณีติกะนิสักขียะปาจิตตีภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติรับจีวรจากมือต้องอาบัตินิสักขียะปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุไม่แน่ใจรับจีวรจากมือต้องอาบัตินิสักขียะปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติรับจีวรจากมือต้องอาบัตินิสักขียปาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันติกะทุกกฎภิกษุณีผู้อุปสมบทในสงฆ์ฝ่ายเดียวภิกษุรับจีวรจากมือต้องอาบัติทุกกฎเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนกันภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่ญาติรับจีวรจากมือต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุไม่แน่ใจรับจีวรจากมือต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีที่เป็นญาติภิกษุสำคัญว่าเป็นญาติรับจีวรจากมือไม่ต้องอาบัติอานาปัตติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ 1. ภิกษุรับจีวรของภิกษุณีผู้เป็นญาติ 2. ภิกษุแลกเปลี่ยนคือเอาของที่มีค่าน้อยแลกกับของมีค่ามากหรือเอาของที่มีค่ามากแลกกับของมีค่าน้อย 3. ภิกษุถือวิสาสะเอามา 4. ภิกษุขอยืมจีวร 5. ภิกษุรับบริขารอื่นนอกจากจีวร 6. ภิกษุรับจีวรของสิกขมานา 7. ภิกษุรับจีวรของสามเณรี 8. ภิกษุวิกลจริต 9. ภิกษุต้นบัญญัติจีวรปฏิคหณะสิกขาบทที่5จบหนึ่งจีวรวรรค6อัญญาตกะวินยติสิกขาบทว่าด้วยการออกปากขอคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติเรื่องพระอุปนันทสักยะบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุปนันทสักยะบุตรเชี่ยวชาญการแสดงธรรมิกถาบุตรเศรษฐีคนหนึ่งเข้าไปหาท่านถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วจึงไหว้ท่านนั่งณที่สมควรลำดับนั้นท่านพระอุปนันทสักยะบุตรได้ชี้แจงให้บุตรเศรษฐีเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาบุตรเศรษฐีนั้นอันท่านพระอุปนันทสักยะบุตรชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถรรพ์แกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วจึงปวารณาท่านพระอุปนันทสักยะบุตรว่าท่านผู้เจริญพระคุณเจ้าพึงบอกปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารที่ท่านต้องการซึ่งกระผมพอจะจัดหามาถวายได้ ท่านพระอุปนันทสักยะบุตรกล่าวว่าถ้าโยมต้องการถวายแก่อาตมาก็จงถวายผ้าผืนหนึ่งจากผ้าที่โยมนุ่งห่มอยู่นี้เขากล่าวว่ากระผมเป็นกุลบุตรจะนุ่งผ้าผืนเดียวเดินกลับบ้านดูจะไม่เหมาะนิมนต์รอให้กระผมกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วกระผมจะส่งผ้าหนึ่งผืนจากสองผืนนี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายท่านพระอุปนันทสักยะบุตรพูดเป็นครั้งที่สองว่าถ้าโยมต้องการถวายแก่อาตมาก็จงถวายผ้าผืนหนึ่งจากผ้าที่โยมนุ่งห่มอยู่นี้บุตรเศรษฐีก็ยังกล่าวปฏิเสธอยู่เหมือนเดิมว่ากระผมเป็นกุลบุตรจะนุ่งผ้าผืนเดียวเดินกลับบ้านดูจะไม่เหมาะนิมนต์ท่านรอให้กระผมกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วกระผมจะส่งผ้าหนึ่งผืนจากสองผืนนี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายท่านพระอุปนันทสักยะบุตรก็พูดรบเร้าเป็นครั้งที่สามว่าถ้าโยมต้องการถวายแก่อาตมาก็จงถวายผ้าผืนหนึ่งจากผ้าที่โยมนุ่งห่มอยู่นี้แต่เขาก็คงพูดบ่ายเบี่ยงอยู่เหมือนเดิมว่ากระผมเป็นกุลบุตรจะนุ่งผ้าผืนเดียวเดินกลับบ้านดูจะไม่เหมาะนิมนต์ท่านรอให้กระผมกลับไปถึงบ้านก่อนแล้วกระผมจะส่งผ้าหนึ่งผืนจากสองผืนนี้หรือผ้าที่ดีกว่านี้มาถวายท่านพระอุปนันทสักยะบุตรกล่าวว่าท่านไม่ต้องการถวายก็จะปวารณาไปทำไมปวารณาแล้วไม่ถวายจะมีประโยชน์อะไรเมื่อถูกท่านพระอุปนันทสักยะบุตรพูดรบเร้าเขาจึงถวายผ้าหนึ่งผืนแล้วกลับไปถูกชาวบ้านถามว่านายทำไมนุ่งผ้าผืนเดียวกลับมาเล่าบุตรเศรษฐีนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ชาวบ้านเหล่านั้นทราบชาวบ้านพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าพระสมณะเชื้อสายสักยะบุตรมากๆไม่สันโดษสมณะเหล่านี้แม้จะนิมนต์ตามธรรมเนียมก็ไม่ใช่กระทำได้ง่ายฉะไหนเมื่อบุตรเศรษฐีทำการนิมนต์ตามธรรมเนียมพระสมณะทั้งหลายก็ยังจะรับเอาผ้าไปเล่าพวกภิกษุได้ยินชาวบ้านตำหนิประณามโพธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษพากันตำหนิประณามโพธนาว่าฉะไหนพระอุปนันทสักยะบุตรจึงออกปากขอจีวรจากบุตรเศรษฐีเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอุปนันทสักยะบุตรโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุปนันทสักยะบุตรว่าอุปนันทะทราบว่าเธอออกปากขอจีวรจากบุตรเศรษฐีจริงหรือท่านพระอุปนันทสักยะบุตรทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอุปนันทะบุตรเศรษฐีเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาติท่านพระอุปนันทสักยะบุตรทูลตอบว่าไม่ใช่ญาติพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษครหัสผู้ไม่ใช่ญาติย่อมไม่รู้ความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของที่มีอยู่หรือไม่มีของคนผู้ไม่ใช่ญาติโมฆะบุรุษเธอนั้นออกปากขอจีวรจากบุตรเศรษฐีผู้ไม่ใช่ญาติเชียวหรือโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดออกปากขอจีวรจากคฤหัสถ์ชายหรือคฤหัสถ์หญิงผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระอุปนันทสักยะบุตรจบ